Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ta-ta. Dobry wieczór. Jesteście Państwo z nami? Minęła godzina pierwsza. Nastał poniedziałek. A to oznacza, że słuchacie Laboratorium Innych Częstotliwości. A przy mikrofonach niezmiennie Jakub Dybek i Bruno. Smutno? Smutno. Nie widać słońca. Co najmniej od miesiąca. właśnie, czy ktoś nieproszony kręci się po naszej sypialni, gdy odpływamy w sen? Jestem przekonany, że nie tylko my, Bruno, odnosimy czasem takie wrażenie. Ten pełen niepokoju utwór pochodzi z krążka pod tytułem Independent Warm Saloon, wydanego w roku 1993, a zagrała nam kapela Butthole Surfers. Czyli dziś będzie nam panował mrok, Bruno? A raczej wszystkie odcienie szarości, trochę metalicznego posmaku w ustach i napięcia elektrycznego. Sami Państwo słyszeli. Gramy. Smakuj grzbietu mojej kryształowej pięści. Ale że aż tak, Bruno? Spotkanie zabijaków The Prodigy i Tom Morello's Rage Against the Machine. One Man Army. Pani Jot, wróciłem na boks i doskonale ich rozumiem. Mam się bać? utwór skomponowany i nagrany przez Mike'a Pattona, wokalistę m.in. Faith No More czy Mr. Bungle, a projekt, na którym się znalazł, nosi nazwę Peeping Tom. W wolnym tłumaczeniu? Podglądacz. Nie słucham radia, ale gdybym słuchał, chciałbym, żeby brzmiało właśnie tak. To jest moja wersja muzyki pop. Właśnie tak mówił wspomniany przez ciebie Patton w jednym z wywiadów. A my, no nie żebyśmy mieli coś do muzyki popularnej, ale najwyższy czas na egzorcyzm. Muzyka ogarnia mnie niekiedy jak morze, ku gwieździe bladej, pod stropem mgły lub w pustce eteru. Rozpinam żagiel, wieje. Przyznam się, w piórnikowym garniturze wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, aby możesz zostać. Nas też rozwiało. Lech Janerka. Wielki samotnik. Wielki nieobecny. Ale czasem to cena, jaką płacimy za szczęście życia na własnych zasadach. Amen. You in my roboty, kosmici i dziwne postaci. No, to muszą być Beastie Boys w latach 90. Kolejny reprezentant podróży poza ciało zrobił to wcześniej niż chłopaki z Nowego Jorku. Pani J., miewasz czasem wizję? To znaczy projekcję. Aż trudno uwierzyć, że taki rap robiło się w Polsce niemal 30 lat temu. Hipnotyczny, transowy i jak się okazuje ponadczasowy Leroy. A przed nami równie wystrzelony band Primus, Here Come the Bastards. Yeah. Laboratorium Innych Częstotliwości. Down the hill, oh, Przy którym można zaczerpnąć powietrza, chociaż skrywa w sobie jakiś rodzaj wołania z oddali. A przed nami jedna z najciekawszych, przynajmniej dla mnie, propozycji dzisiejszego wieczoru. No coś jak mrok wielkich, pustych przestrzeni, albo wlepiający się w nas wzrok czegoś nieokreślonego. Motel na pustyni, czy może... Piwnica. Boren and the Club of Gore, Texas Keller. nie wiem jak u chłopaków, ze znajomością kina noir, ale... Robią to dobrze. Zbliżamy się nieuchronnie do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zostawiamy was w towarzystwie ekipy Roberta Fripa. King Crimson, Prozac, Blues. Paryż, rok 2000. Niech mrok będzie z wami. Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Dobranoc.